राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2058 30 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम नमद्वंदम परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय वीदामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचनूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करात नवनीरदाभात पीतांबराधरुणबिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात दवविंद नेत्रात कृष्णात परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सूरमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके कोई बात कहने की? हमारे मन में एक बात आई कि परमात्मा का अंश है ये, आप सदा सुनते हो। मैं समझता हूँ कोई दिन खाली नहीं जाता है, तो परमात्मा के अंश है तो हम परमात्मा के साथ हैं, शरीर के साथ नहीं। शरीर तो प्रकृति का है, शरीर जितना ये संसार दिखता है सब प्रकृति का कार्य है, हम परमात्मा का अंश। तो हम परमात्मा के पास में रहने वाले हैं, शरीर में रहने वाले हम नहीं है। शरीर तो प्रकृति का कार्य है, विरुद्ध है, स्वभाव विरुद्ध है। शरीर तो कभी निष्क्रिय रहता ही नहीं और इसमें कसूर में क्रिया होती ही नहीं। बोलो, संयमित क्रिया कभी होती ही नहीं। काल की खाता है तो शरीर को खाता है, शरीर को काल नहीं खा सकता, उल्ट काल को खाता है, काल को खा जाता है, काल नहीं खा सकता। और सब चीजों को काल खाता है, सब चीजें नष्ट हो रही है, आत्मा नष्ट नहीं था, सोचा स्वयं परमात्मा का अंश दिखते हो, ईश्वर अंश जीव अविनाश अविनाशी है। काल की दाल नहीं होती तो अलग है, ये परमात्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं है। आप बात खास खास आप बात है, आप बात मान लेने के वो शरीर के साथ नहीं है। शरीर प्रकृति का कार्य है, ये संयोग और वियोग होता है, मिलती है चीज बिछड़ जाती है, ये प्रकृति मात्र एक काल सब ये चीज है, मिलती है बिछड़ जाती, वो अपनी चीज नहीं होती। अपनी चीज वो है जो पहले से मिली हुई है, बिछड़ती है ही नहीं, वो भगवान है। तो अपना भगवान ही साथ रहने वाला देते है, शरीर में साथ रहने वाला हम नहीं है, हम शरीर के साथ रहने वाला नहीं है। इस बात को आप मान ले, बस एक बात वो मान गई, बहुत लाभ होता, बहुत लाभ। परमात्मा के साथ रहने वाले है, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाए, मुक्ति मुक्ति मुक्ति के दृष्टि को। शरीर से आप अलग मान लिया और परमात्मा के साथ है मान लिया, मुक्ति हो गई, मुक्ति हो गई, एकदम एकदम जीवन मुक्त। और परमात्मा साथ मान लिया भगत प्रेमी, और साथ मान लिया प्रेमी, अलग हो गया ये मुक्त, उनसे एक भक्त मुग्धुर भक्त हो गया पूरा। इतनी बात है, इतनी सुगम सरल बात है कि परमात्मा का आयुष परमात्मा साथ है, प्रकृति का संसार ये प्रकृति शरीर संसार एक है। क्षित जल पापक समीरा पंच रचित ये अदम शरीरा, पंच रचित ये है तेज वायु आकाश पंच रचित है। संसार की शरीर की संसार की एक जाति और आप गिर परमात्मा ने एक जाति, आप से तंदर बिगार निराकार परमात्मा जी बिगार निराकार काल से वो खाता है और परमात्मा को काल खाता नहीं, काल को खा जाता है, काल नहीं खाता काल को खा जाता है। ब्रह्मा अगर इतना बीच में मत घर काटे कोई उल्ट काल को खाता है या गुरु कोई काल को खा जाता है, काल खत्म हो जाए देश काल वस्तु व्यक्ति देश काल वस्तु व्यक्ति चरण क्या बात है खास सब काम ठीक हो गया। इतनी बात है सब भाई सब आप ही सब मान लो आप ही मान लो सब सब शादी बात है। ये सब प्रकृति का कार्य है, सब प्रकृति का कार्य है, सब प्रकृति का कार्य ये सब प्रकृति का कार्य है। स्वयं में परमात्मा का अंश पर ये बात है एकदम सार बात है, सार बात हम सब के सब शरीर सब प्रकृति का कार्य और स्वयं परमात्मा का अंश ईश्वर अंश जीव विनाशी ये विनाशी है, ये स्वयं अविनाशी है। मैं प्रकृति साथ हूँ ये अभ्यास नहीं होता ये विवेक है, विवेक विवेक जान विचित प्रदेश भाव है जड़चेतन लगा जड़ता शरीर की अचेतन था परमात्मा की परमात्मा का अंश परमात्मा के साथ में शरीर शरीर संसार साथ में शरीर संसार एक और परमात्मा और आत्मा एक सही ठहरेगा नहीं, मिलता है बिछुड़ जाता है, मिलता है बिछुड़ जाता है, सब बिछुड़ेगा सब कोई नहीं रहेगा सही नहीं रहेगा हिरेन मशीन नहीं है ये बिछुड़ने वाली है। अंत ही तो तजेंगे प्राणी तू न तजे अब ही थे, अंत ही तो ही तजेंगे तो तू अब से ब्याह हुआ है ना एक बात है ब्याह के भी ब्याह में एक बात है ब्याह के बाद में कमर खोलते खोलते हो ना तो जो पहले खोले उसी के बारे में जीत हो जाएगी अरे पीछे खोले भी हार हो जाती आपने पहले खोलेगा तो जब आप जीत गए आप पहले खोल संसार का संबंध हुआ पहले खोल दिया अब स्त्री को स्त्री न बनाएंगे बस बस खोल दिया हमने खोल दी खोलते हमने खोलते खोला खोला जो पहले खोल रहे वही मुझे क्या बात है अपने विजय हो गई पहले खोल दिया हमने अब नहीं भाई अब स्थिर नहीं अब स्थिर नहीं अब स्थिर नहीं अब खोल दिया हमने अब साथ में रहो बने। हमने पहले खोल दिया तो आप जीत हो गए, स्त्री ने पहले खोल दिया तो फिर उसे की जीत हो गई, पहले खोलने जीत है। दो नंबर जाना एक नंबर एक नंबर वाला एक नंबर वाला है हमने खोल दिया, पर फिर भी खोलते जो बढ़िया है, पर पहले को बढ़िया नहीं, जीत उसी हो गई है। अब विश्वास अब हो गया, छोरा छोरी हो गया, सो गया, अब जय राम जी गए, ऑपरेशन करना गोली लेना निरोध करना बिल्कुल गलती, ये नहीं करेगा वो, हम तो पहले से कर रहे, बस बस मौका आ गया आप खोल दिया, वही वाह वाह बढ़िया काम हो गया, बस ठीक है। शीत हो गई तो संसार का बंधन है वो खोल दिया पहले खुद, ये बाबा जी बन गए बस तेरा भी मतलब ये बात है। ये संसार का बंधन खोलने के लिए है, ये सिद्धांत है, हमने खोल दिया पहले, बस तुम तुम्हारे हम हमारे जयराम जी आनंद हो गया, पैसे बोलने को हार गया पहले को जीत गया, ठीक है तो जीत। संसार का बंधन खोल दिया हमने, ये पल्ला जोड़ा है वो खोल दिया ब्राह्मण ने, मंत्र मंत्र ब्राह्मण पल्ला जोड़ दिया और कह दिया बेटा कन्या को, ब्राह्मण कहता है बेटा ये तुम्हारे पर है अब जाओ, अब जाओ। ब्राह्मण सिर्फ संतान नहीं है, ब्राह्मण तो सबका गुरु है, अब जाओ अब बेटा जाओ। पिता ने कहा दान कर दिया, ब्राह्मण ने कह दिया जाओ ये तुम्हारे पर, संसार से संबंध तोड़ दो, जो पहले बोलते बढ़िया है, ये बात जीत हो गई अपनी, पहले हमने खोल दिया जाओ अब जरूरत नहीं, अब मौज करो, ये बात सुनाओ। इसने कहा तुम्हारे मन में जो पहले कह दो उसे कोई कोशिश नहीं, हमारे मन में ये आई तो पहले कर दिया। ये एक साधक कहते हैं कि कभी आप कहते हैं कि जड़ चेतन का विभाग बहुत जरूरी है, और कभी आप कहते हैं कि सब कुछ भगवान ही है अर्थात जड़ चेतन का विभाग जरूरी नहीं है, कभी आप कहते हैं कि भगवान के शरण हो जाओ, तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। भगवान के शरण हो जाओ और पहले संबंध छोड़ दो, एक ही बात है, तत्व से विवादों ने फर्क है, कन्हम फर्क है, तो मेरी भूल समझ लो, बोले समझ लो वो समझ लो, परंतु सब भगवान का स्वरूप समझ रहे आप बढ़िया बात है, अलग अलग होना बढ़िया नहीं, आई कहां साधन है, ये साधन और भगवान साक्षात ये साध्य साधन है, वो जड़ चेतन का विवेक साधन है, साधन है, फिर जड़ है ही नहीं, फिर जड़ है ही नहीं, पिछड़ी होगा, सब कुछ भगवान है, ये साध्य साध्य वो साधा है, क्योंकि जड़ चीज है आपके मन में जैसी हुई जड़ चीज है, तो जड़ चीज भाग कर दो, फिर जड़ है ही नहीं, होगा ही नहीं, जड़ होगा ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, जड़ है ही नहीं, साधन पकड़ में आवे नहीं और साध्य समझ में आवे नहीं तो शरणागत हो जाओ, शरणागत हो जाओ, है ना, हो जाएगा भगवान की कृपा हो जाएगा, आन पास सर्व पाप है भी बहुत शरीर, सब पाप मुक्त कर दूंगा, साधन है साधन, और जड़ है ही नहीं, जड़ हुआ ही नहीं, केवल चिन्ह में है परमात्मा, चैतन्य घर है, चेतन अमल सहज सुखराशि, अमल सहज सुखराशि, जड़ है साधन है, जड़ चेतन कर गए, जड़ में जड़ सुखरा चेतन मिश्रित हो गया, बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है, परमात्मा ही है, जड़ है ही नहीं, अब बढ़िया है, उसी चीज है, दोनों बताते हम, पर वो साधन है और एक परमात्मा है, उसके सिवा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, को हो सकता ही नहीं, होना संभव ही नहीं, एक परमात्मा है, सत्ता दो कैसे हो, एक सत्ता है, एक परमात्मा है, जड़ दिख है तो जड़ अपना सोने बहुत बढ़िया बात पूछी है, बढ़िया बहुत बढ़िया, अब समझ में आओ कौन जन विभाग कर दो भाई, जड़ चेतन तो हो गया, फिर जड़ है ही नहीं, जड़ हुआ ही नहीं, जड़ है क्या, जड़ तो वेदन होगा ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सब ही नहीं, असाध्य चीज है, परमात्मा है, आज आ समझ में फिर जड़ चेतन विभाग बिल्कुल नहीं, परमात्मा ही है, आज आदमी से जड़ चेतन है ही नहीं, पहले ये बात है, पहले सब जड़ है, सब का मालिक भगवान है, फस गए सब भगवान है, फसते जब कह गए अरे है क्या, वो है ही नहीं, भगवान ही है, क्यों नहीं, जड़ कोई है ही नहीं, चीज हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं है, एक रत्ता ही है, यह बात समझ रहे हैं, कम बन गया, ठीक है जी, जिसने पूछा ठीक है जी, ठीक है जी, नहीं कैसे पूछा करना है, एक ही हो जाए, एक ही है, एक है ना साध्य है, जड़ चेतन विभाग है, ये साधन है, दो मान कर चलना उनके फिर गड़बड़ी हो जाती है, दो माने दो है ही नहीं, एक ही है, चिन्ह में परमात्मा ही है, चेतन घर है वही है, वही वही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू तू करते तू भैया मेरे में रही रहूं, तू तू करते तू भैया मेरे में रही रहूं, बन जाने तेरे नाम जो देखू दे तू बताओ मेरे मुंह को दे दी, तू तू करते तू भैया मेरे में रही रहूं, बन जाने तेरे नाम जिद देखू दे तू किसी बढ़िया बात तू है, तू है, तू है, तू है, तू है, दौलत भी तू है, पेटी भी तू ही है, मजहब भी तू ही है, नाचे भी तू ही है, वो एक मतलब गाड़ी है नाडी गाड़ी लटली गाड़ी गाड़ी लटी तो नाडी तो भैंस तो पड़ी आप ही बन गया, आप ही बन गया, आप ही बहन बुआ जी बन गया, आप ही बूढ़ी अम्मा जी बन गया, आप ही बन गया, आप ही बन गया, आप ही, आप ही, आप ही, आप ही, आप ही, यहाँ जड़ चेतन है ही नहीं, जड़ चेतन है ही नहीं, आप ही, आप ही, आप ही, थम्बा बन गया, आप ही, आप ही लाइट बन गया, आप ही नाम बन गया, आप ही लो बन गया, आप ही थम्बा बन गया, आप ही विश्व बन गया, आप ही मंदिर बन गया, आप ही हिस्से बन गया, आप ही, आप ही, आप ही, आप ही, आप ही, आप मस्त हो गया, मस्त मन की हलचल भी आप ही हो, बुद्धि निश्चल भी आप ही हो, शरीर का बल भी आप ही हो, सब सफल हो जाए वो भी आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, मारो पहलो प्यारो प्रगट हुआ है अनेक रूप से, तू ही है, तू तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही, तू ही है, तू ही, तू तू करते तू भैया कुछ भी नहीं हूँ, बलिहारी तेरे नाम देखू थे तू, तू ही है, तू ही है, तू ही, तू ही शीरो बड़ी कसौड़ी बनी है, तू ही थाली कटोरी बनी है, तू ही गिलास बनी है, तू ही, तू ही, तू ही, तू ही पानी बनी हो, तू ही पीने वाला बनी हो, तू ही ढोल मदीरा बनी हो, तू ही गावे, तू ही नाचे, तू ही, तू ही नाचे, तू ही गावे, तू ही बजावे, तू ही बजावे, तू ही गाड़ी बनी हो, बैल बनी हो, तू ही चलावे, तू ही चलावे, तू ही चले, तू ही बनी, तू किस बड़ी बात है, तू ही है, तू ही है, तू ही, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही, तू ही है, तू ही, तू ही है, तू ही है, कैसी मौज में मौज हो गई, मैं मौज हो गई, मौज हर मर गया, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही, तो है, तो है, तो है, जगू तो है, जगू तो है, तू ही संभाल है, तू ही चमड़ा है, तू ही सोना है, तू ही सोनार है, तू ही मिट्टी है, तू ही गुब्बार है, तो है, तो है, तो है, तो ही बढ़िया, कहा जड़ चित्र, तो ही, तो ही है, जड़ी तो ही है, चित्र भी तो ही है, तो ही है, तो ही, तो है, तो ही बैल भाजी बढ़िया, तो ही बूढ़ी अम्मा जी बढ़िया, तो बुढ़ी अम्मा जी सरासरी बढ़िया, सरासरी बढ़िया, तो ही है, तो ही है, खरे मकान बढ़िया, ये बढ़िया, सब तो रहा तो उतरेगा, तू ही है, तेरे ही काम है सब, और तेरे भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है, सबके बाहर भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है, श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुगल वंशी वाले की जय।